الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد سيد البشر، وعلى آله وأصحابه ما اتبعت به عين بنظر وأذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الرجل رجل الدنيا، وليس الرجل رجل الآخرة، بل الرجل رجل الدنيا والآخرة، وفي رواية: بل الرجل رجل كلاهما. سلامي إخواني جورتان لسربت إيمان داراني برزو خوشويس خشكو براياني مسلمان، إنسان أبي لجيانيا خاوني آمانج بيت هدف ومبستي چي هبيت لم جيانا، چونکه خوای گوره ام جیانی ام بونواری هر وا به هوانتا و به بلاش دروز نکردوا، بلکو با تاقی کرنوا با عبادت امده به عبادت که اینو خوای گوره تاقی منده کاتوا و لیه پرسینوا و لیه پیچینوا لدوایا. بایا لم پینجو دو راجه کمی دنیایا ابه انسان هدفی هبید، مبستی هبید، آمان جیشی دیاری کراوی هبید، چونکه جیان به بی آمانج جانه، اوی آمانجی نبو سرگردانه، چونکه براستی انسان او آمانجی که هیتی جا چه آمانجی چی تایبتی بید یعن آمانجی چی گشتی بید، او دبی برنامه و پلانی بود ابرجتو و بروایشی پی هبید. لو تاری رابردوها باسی پروژه و پلان من کرد که ایمه دبی پلان من هبه، برنامه من هبه، نقشه ریگه من هبه، بو او آمان جانهی که وابر و روی اچین. لو تاری امرو من ده با پشتیوانی خواهی گوره باس لا آمانج دکین، او آمانجی که با تماین لجر ناو نیشانی آمانجی جیانت بزانه، دنیا کتای و نمانه. بله ایمان دارانی بر رزو خوشویست، هر وقت شون اگر پلانت نبو ابی بپشگ لپلانی خلق، به همان شوش اگر آمانجد نبو ابی به آمانجی خلق. بایا مروفکان بگشتی لو بوارده پین جورن. جور یکمیان آمانجی نیه و نازانه چی دوی، بایا اوانا بی پلانن، حکمت و فلسفه جیان نازانن، سرگردانن، زیندون لریزی مردوانن. انسان که آمان جی نبو براسی سرگردانه. جوری دومیان آمان جی هیا، هدفی هیا، بلام برنامه و پلانی بودانه ناوا، نازانه چون پی بگا، اوشیان فشله. جوری سیمیان آمانجی هیا، برنامه و پلانیشی هیا، بلا متمانی بخوی نیا، سیقی بخوی نیا، اوش براستی بخوی فشلا. هر وقت چون ایما لبواری کردائتی من دا آمانج من هیا کوا ولات و دولتی سر بخو من هبید، دولتی واهی ملوین اگ نابی، بلا ایما چل ملوینین دولت من نیا، اما آمانج من هی لبواری کردائتی دا، پلانش من هی، بلام متمانه من بخو من نیا، سیقه من بخو من نیا، هر بتمای دولتی ام دیو او دیو فلان شوی نشتیک من بوبکه و هیچش من بوناکه، بس بکر من دینن. جوری چوارم یان آمانجی هی، برنامهشی هی، متمانشی بخوی هی، بلام لبر چاولی کری ناگه با انجام، چاولیه کری کشتویتی، یعنی با چاوی خلق دبینه، با جوی خلق دبیسته، با عقل خلق بیردکاته و وکو بلی تنها با دمی خوی نانده خواه هیچ کنه، اوش فشله. وكو اوهم كومل گنجي كبيني من بهوي چاولي كريو اخلطان و چواشبون رويشتن برو هندران هنديشان خنكان هنديشان بزليليو بني و مرجي تاگيش نو شوينو لويش بشي زوريان ل ايمان و اسلام دور دكونو ول رسنات راستقيني خو اندال دمالدرين بشي پنجم يالوم روانا خلكان يكن هدف و امان جيان هيا برنامجیان هیا که قرآن و سنتا متمانیشیان بخویانا توکلیان بخدای گوری مهربانا اوانا براستی مسلمانی راستقینن اوانا که مبستیان خزمت کردنی خلق و خاکا بو رزابونی خوا اوانا هدفیان رازیبونی خوایا لرگی خزمت کردنی خلقا پیای وکو امام بخاری رحمتی خوای لبی لسر مرگا كاتي روح ششان ودرشوني بوتي والله يمن حقي كسم بسر ونيا مالي كسم نخوار دوا تنهاي خمم هيا أبيش أويا كناتوا أنم هيشي كخزمتي فالمدكاني في أغنبري خوابكم صلى الله عليه وسلم همو هدف آمان جاكي خزمت كردني فالمدكاني في أغنبري خوابه صلى الله عليه وسلم هربويا دو صحيح من هيا صحيح بخاري مسلم بخاري لدواي قرآن صحيح بخاري چونکه لشیخ که وجوهی دگر بای برزان و خوش شویستان لبواری بشوهی چی گشتیم رفکان او پینجورن بای دبی وریابین آگا ما لآمانجا کمان بید آمانجا که مشروع بید و دبی او برنامهش که باید شین میکانیزم و آلیتکانش مشروع و گنجاو بند نگو کسی کولارکان بلای الوسیله تبرر الغایه الغایه تبرر الوسیله شید ما بس بید مهم اوی پی بگی بحلالی بی بحرامی بینا ایم درین او غایی که همانا رگه کش من رگه که شرع و دبی میکانیزم و آلیتکش شرعی بی ما بس لآمانجی راستقینا رزامندی خوا و بهشتی برینا رازی بونی خواه و بهشتی برین اوی بردیه و صد جه آفرین اوش آواتی همت برزانا هر جیز پیناگا اوی نزانا ایا اسلاما لإسلاما لبواری آمان جو امرو فکان سی جورن جوری یکمیان منکم من یورید الدنیا لئو خلکان یکی دنیای دوی او با اصحابکان وادم فرمی دبی با ایم دنیایی بلا چی هندگ لئو دنیای دوی بله دنياج لقرآن دا بل له لعب هاتوا تكاثر و تفاخر قالتي منالا مال زور كردن و منال زور كردن و شانازي كردن بسر يكا دنياي چي كمو كرتو پينجو دو روجه و لقصي خاصان و خواناسان و زانايانش دا دنيا بچي تشبيه كراوا الدنيا جيفة دنيا كلاشي بوغاني و جال جياني آجالان دا دزانن کلاچی بوگنی چیلی ده آله اویل دوری کلاچی بوگنی و قلودالا سگو سوالا دول روتان لدنیا اجالان ده قلودالا سگو سوالا دوری کلاچی بوگنی و بو معلوماتان شیر قد ناچه تسر کلاچی بوگنی و شیر کلاچی بوگنی و ناخوا او نسیری کتوشی بو تیشیش جنو ای خواه و لی تیر خواه بزیدیلی که بوگنی بو نایخوا دیتو خواه با ایم هر نبید توزه نفس من برز بیو طبیعت من وکو شیر و بی لدوی کلاشی و گنیو کنه بینو خلکانی که دول روتان اومده نفسی نزمه چوه پاری لی بی حلال بی حرام بی جوی لینیو او کلاشی و گنیو که دوی با چی براین لشونی سگو سوال و قنو دال بایا لو تاری پیشوتر عباسی تماعکاری من کرد آی تماعکاری چند بی وفا و لارو خواری و تار من باس که لو باری و بشي دوام لمرافقان ومنكم من يريد الآخرة هنديك لأيوة جياني آخرتي دوي أما أنتوا جياني آخرت وقيامتي دوي أم دنيا دكاتا دارك بردي برينوا بو قيامتي أم دنيا دار وممر لا مقر شويني برينوا وشويني معنوا نيا بويا أو أنا بس خمي قيامتي أنا ابن جرير خوالي رازي بيه لسعيدي كوري جبيرو بمانده جيرتوا اللي بياكي انصار لخزمت پیغمبر ابو صلى الله عليه وسلم بردوام بلان بردوام خمبارو زور خفت باربو پیامبر صلی الله علیه و سلم پی فرمو مالی آراک محزونا و تی وقتی بر دوام با محزونی و با خم خفت داد بینم آو تی اون خفت عتو هتا و تی ولای قربان خفتم چیا؟ اما در دنیا دا بچاو پیکوتنی تو بتماشا کرنی تو آرام دبین و آقاد اگرین خفتکم اوی کاتی کمردین تو لبهشتا لریزی صدیقین و شهدا و صالحین و لریزی پیغمبرانی لسری سروا ایمز لخواری خوارا و تو نبینین و لیدرد کمین و او خفتم هیا الله لو هدف جوانا لو آمانز جوانا خفتی اوی دبین لقیامتی شا ایل پیغمبر اکی درد کمین صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيدنگ بو ولامي في نبو تا جبريل هات اخواريو او آتي بو هنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هر کسی که طاعی خواب پیغمبر بکه صلی الله علیه و سلم اول لگل پیغمبره لگل اوانن که خواه نعمتی بسر داداون که خواه چاکه لگل کردون لریزی پیغمبران و پیاو چاکان و شهیدان و رازگویان وای که اوانه هاوله و رفیقی چاکن صديق جال الرفيق صديق هاوریتا ماویگ لگلتا و ماویگ لگلت نیا بلام رفیق بردوام لگلتا بله او جادری خوش بو او چون که با آمانجا که خوی گیشت او با آمانجی خیامتی حولی داوا ای که ایمه با مخزونین ای تو با خمباری ایمه دنیایی والای که من هندری برشم و بلام ریال بردیوا والای من با خمبارم حیز بکم لما هاو جار نه در نشو زر خفتم هیا والای که منیش با خمبارم ام همو دولارم دانا و کسی دولار شکا ای والله منش بوی خمبارم که ام همو عرضه و با خم کری و کچی عرض قیمتی ناکه استاوش کهو ای تو بو خمباری منش سهرکم دعمه چی کردو و تمره چی بردویتی ای جنابت بو خمباری خمکانی ایمه هموی بو دنیای هموی بو پولو پاره بلان خمی اوانه بو قیامتی هم بو دنیا بجیده هیلی او پاره بجیده مینه خم خمی راستخینه بو آمان جی راستخینه یا او تا جاری چند عربی کرد با خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خب پیامبر صلی الله علیه و سلم بر دوام غنیمتی زور بر دستی آبوا بلام تای واره هیچی نیست رو تو پیوند دواب که ای عربی ابی شو که امید دنیایی و تی چی دبی و تی ولای قربان ای حشتری ببره و کمونی کاشی استا و پشتکیشی فردی دلاری تیابه و تی او حشتری ببره و بوی حاضر کن خواه عفیش ببر او جار روی لها اولان کر بو اوی او کابره تاریق نبیت اوکو ادبی قصه کردن فرموی او ندکر اوکو پیرجنکی بنو اسرائیل اشتان پی نکره کم خور با پیرجنه بنو اسرائیل چی بود چون بود فرموی کاتی که موسی پیغمبر سلامی خواهی لسر بی لگل ها اولکانی مصریان بجه شو بو رگان لیت یک چو کرگان لیت یک چو موسی پیغمبر سلامی خواهی لسر بی فرموی بی حکمت نیا پرسوراوی جگر بزانه و داناکان که لگل یابون و تیان قربان کاتی خوی وعد ور جیراو لا حضرت یوسف سلامی خوای لسر بی هر کاتی ایوی بنو اسرائیل مصر تان جهشت جنازکی اویش لگل خو من برین او بو کنعان بو فلسطین او جاوتی انجا چی قبرکی حضرت یوسف پیزانی و جا والله اوی او زمانی که ما به یک پیرجنه او پیرجنه رو به کس بی نزانه دو تیم باجی کنچون هنائن و تیم پیرجن قبری حضرت یوسف ما پیبله و تی ای بچاوان حضرت موسی بلام یک وعدم هیا حتی او وعدم پینده پیتان نالم چیه پیرجن والله و تی وعدم پینده لبهشتا لگل خود بم والله پیتان نالم ای حضرت موسی جوش داما و بیدنگ بخوا بهش بدا حضرت موسی نیا خواهی گوره وحی بو نالو تی وعدی پیبا او جار وعدی پیداو چون گماره که بو گماره که او تی اوه دردن و هو گستانه بو قبرکی حال بسنو لسا گردیک بیتو خانوی لسر کنو شتانه حرام علی اسلام دانیه او که اندر داو قبرکان هنا می جنازگاه هنا داره الله وکو روشی روناک شوکی بو روناک کرنو و رگاکان روناک کردو روشتن و لگل خویان بردیانو ای لو آمانز برزی او پیریجن بنو اسرائیلی های بوا ای اما چند پیوی سیمان باو کلا جنانا چند پیوی سیمان باو کلا پیوانا لم کردستانا تا رزگار ما که لم همو قیرانا ای که امرو پیویسی من با کلا پیاوه پیویسی من با کلا جنه آواتی برز بید آمانجی گوره بید اما گده چین لای مسئولیه گولای خوربان عرض مر نگرتو بخواهم تقاعده گشم کمو والای خوساریش من اگر بدامین که جنابتان اما هر پولو پاره دواده نکین بلام اگر سربرز و عزیز نبی اگر دولتی خود نبی او به هموش تک ولید دستن ولا چی سدچه بلای ایمان دارانی خوشویست پیشوا عمر او کلا پیاو دوای اوی که قدسی رزگار کرد شو با شام با سوریا لوی بولای سرکرده مسلمانان ابو عبیده جراح که او کاتاف سرکرده چی عسکری بو لوی لشوینی خالید سرکرده که لیکو بونو لپیشوازی دابون قربان بابچین مالی ایم نخیر قربان دچین لای ایم و من لخزمتا دابم امام عمر فرموی نا اتشم بو مالی ابو عبیده جراح که ایچ یک بول عشره مباشره مزجینی به هشتی پیدر آوا بله ابو عبیده و تیا عمر مگر بیل مالکه من توزی چاوان تال گوشی بودی با مالکه من تیدیم با مالکه تو او سر کرده گوره یا کاتی چو با مالی او سر کرده گوره یا بینی تنها او شونه لی دخبه و چپ و سلاح و شمشیرکه و زمیلی اگل تنانی رق هیچی تر لمالکه دانم و تی ای ابا عبیده هر اویا امام عمر فرمیست چی هلوراندن فرمیست چی هلوراندن و تی ای ابا عبیده والله دنیا همو مانی گوری الا تو نبی الله اكبر امام عمر و ابا عبیده بله دنیا همو مانی گوری الا تو نبی دبی ایما بلین چی دنیا ایما همو گوری کوا وفا کوا خزمایتی کوا حیا و حرمت کوا تابل جیان دا ماوا هموی هر راو دینار و پاره چون سرو بری خوی تیرکا کسیش تا سر نای خوا دنیا همو معنی گوری والله او آی معنی عمر که پینه بجلکانی و بو بلد با ابو عبیده جراح ای عمر جیان با قربانت بم اگر ایستای ایما ببینی نلا کردی رسانه نلا مسلمانی رسانه چین فول اروپی هر قسمان هی و عمل مانیه نامی بین آورو چین والله دنیا همو مانی گوری زور بداخوا ای امام عمر که یسا امتک دبینی چی بسر هاتوا زلیل و داماوا دعادکا و قصدکا هاوارد خومن بلا ایمان دارانی بر رزو خوشویست او پیاو گورانا او آمانجا گورانا هبو باید به تا دنیا دنیا لسر من برکان باسیان بکنی لخزمتیان دابین بلا ایمه دنیایی ایمه روپامایی ایمه هیچو پوچ هر لتعزیه کش دارا بیرده چینو با آمانج من با هدف من گوره بی با وقت ابو عبیده خاوانی مبدع بین ایدئولوژیا و فکره من هبه که قرآن و سنه ده دبه اسلام ایدئولوژیا بی فکره یا عقیده یا او جار احکام و یاسایا بله آمانجی گوره ای باشا بول اخوانه ترسن واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله بگرین ولا روزیک بترسل لروسيا كتيا قرنوا بلا إخوة روت بحزب بأبارة بعشرات بكاس نمال نصر ود نفرزنك سويا ندارو غير خجالة باري عمل مشمارو بلا إيمان داراني خوشويست كاتيكا خلق بيدينك دخنا ناو جهنم و آيات السي وهشت وراء أعراف سرنجي بندواي كاتيك آن خنا ناو جهنم و كجماعات يكدين أو جماعات اللي بيدان بلا تفلع نتان اللي بيه إيه وشوك إيه ما هي شو بوز بون دعائي أواني كوا تعزهات أواني كبيشتر لجهنم دل الأخوة دا بارن ودلين ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار الله اخوایا اوان ایمان گم را کرد والله خطای اوان بو تواشیان کردین فیلیان لیا کردین هر روشه بناویشتی کوا لناویان بردین فاظلونا گم را کردین فآتیهم عذابا ضعفا من النار خوایا دوکان عذابیان بره خوایا گوره در فرمین ولکل ضعف ولكن لا تعلمون بو هموتان دو قاتل تن قاد عذاب هيا بلام كلبر عذابي جهنم كس آقاي لك هزنية بله تا او روژه من توش نهاتوا با خمی خو من بخوین که امانج چیه؟ اره کردهاتی دکی اگر امانجت بازرگانی و جیرفان پر کردن بید او زور خطره اگر امانجت خزمتی خلق و خاک و او کرده هجاره لیقو ماورتین راو بشخوره و نحساو بید مال او به ممنونی بلان بوده به بنای کردهاتی و بازرگانی بکرید جیرفان پر بکرید که کتوش ام همون رخ راو هیل کردستانا دی رخ راو کن ده تو خواه دل سوز من لخواه بترسن ایوه هی بنای مافی آفرتانوا دی والله امش دمانه مافی آفرتان بلام آیا اوانا بو مافی آفرتانا یا بو لخشتا بردن یانا اجاوان هندیشان خشتو تناو مالو خلکوا دی والله همو هر دل ماف ای بو مال ارک که که بلی ارک که آفرتا که لخزمت میردکت دابا لخزمت دای کباو که دابا او ارچی خود بجیه نا او زاده به مافت بدریتی بس تو هر پیاله حساب بو میرد مکه حساب بو باوک مکه حساب بو برا مکه او سر لیشیوا ام همو رخراو من هی بناوی رخراوی مدنی امش همو من لخزمت دا این حس دک این رخراوی مدنی من ها بید اگر ما بس خزمت کردن بارک الله بلام اگر ما بس پی مدنیت دو جهتی اسلام بید والله تینا گیشتو لا بارک الله خو اسلام بخوی مدنیه دولتی مدینه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینه لبدنیت و هاتوا بلام بود بید لجر او ناو دو جهتی ام دینه بکی کاشی خون کرتوش اگر دخوینی بزانه بود خونی تو خواه برازا بونی خواه لسلوی هموش تیکاو بید بود بی با دکتور حالا بروی بی با دکتور با انیان خیرات تعینات مسوگرو لخست خانه دوام دکاو پاش نورش تانی و شغل عادی و پارک مسوگر اگر اوابی والله او برکتی نیا یعن لخست خانه که بله ها او ورقه که و لعاده که سردانم که بز لبر پاره آخر والله اما خزمت نیا بویا اما بشتکان برکتی تیانم ام دیکو ام دکتور دبا دیکور بلا مگر دکتور یک بی بلا من بویا دخوانم دبم با دکتور تا خزمتی و خلکر شروع تب کم پاری عملیاتی پیانیا ورا لخستخانا من ببلاش بود دکم لخستخانا اما دکتوری راستقینه پاری پیانیا پاری عاده کم ناوی 5000 نا 5000 عاده واهیلم سلیمانی با 5000 ایکا اما جگه شان ازیا که که واسی دخوانی والله بو انداز یاری بو اگر انداز یارکت بو اوه لکردستان دا بلنها او تونه ای درست کرده های نایی پیش رو تا دمینه تو یعنی او صده دکانه درست کرده یعنی او صده فلاشه درست که قد او نایی با اما جگه شانازی ها بلام صده ایک درست که او بی با بله گرکت سوال کن کرده زو خطر او دی با جاده ایک درست که کوا سالش که حال تاکه براسی اما همی خیانتا که که بوده خیانی والا حضر که بمحامی پارزر باشه اگر دبی با پارزر اگر نیت دوابه پارزگاری و دفاع ل او خلکانه که بنای یاساوه دستو سندرینوه او باشه بلا مگه هر ما بس پاره بی والله خطره چون که همو قضیه که هر دولم حامی بوده گریه اگر دفاع لنا حق بکی لبروی پاره انزور داوی والله پاره کت حرامه دبا هموش تکمان لبر خوابه لبر رزابونی خوابه اوی لبر روشگاره با آشکرا دیاره امانجی سرشی بو تحزم و پیگو پاره بویا آسوی دا هاتو من تاریکو نا دیاره دی تو خواه ام امانجه نکه باسی دکن ای بو باسی شتکانی که نکن دبا یک هفته سهاری خوالکه لسلیمانی ایش نکه بزانه اکوی نجیر خول خاشاکو یا نه با یک هفته دایری کاربا ایش نکه ببی کاربا بزانه چی لده با یک هفته دایری او ایش نکه او من نبید او کشکو تراره بزانه ببی او چن نخوش دبید تو چیلی دید و هر و ها ما موسای سرطایی من هیا که همون ماستر و دکتورا که قرزداری اوانن که دوتری رنگل هنگای که دست پیدا که ایو کس باسی اوان نکه بو ایمان دارانی برزد خوش شویست خلق گرمگ لیسلام و دو جورن یکم من یورید دنیا من چی دنیای باس من کرد دومیان من یورید الاخره بس ما بس آخرته او پیوان راستقینان ثلت من الاولین و قلین من الاخرین سیمینشان پیوان یکن پیوان دنیا و قیامتن رجل الدنیا والآخرة که پیوان صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی پیوان و هر پیوانی پیوی دنیا بی یعنی قیامت بی با پیوی دنیا و قیامت بی او حدیثش پی من داله که ام دینا بوجینا نبی دین و دولت لیک جیابی اوانی که آگه ان لشرع شریعت اسلام احکام اسلام چوار باشی سرچیا مناکحات عبادات مناکحات معاملات و هر وها جنایات عبادات مناکحات معاملات جنایات چوار باشی سرچیا سه باشیان بس با دنیای سه باشیان بس احکام و یاسای دنیای تنها عبادات ايش بشي شي هر بو دنيا استفاده هي بو براسي ام دينه بو جينا بو دنيا هاتوا بو اويله دنيا دا شي مانشان لقيامتي بركه بدروينوا دبا امانجي سره شي مان بو رازي كردني پروردگار جهان بو سروري اساي شرع سر بخوي كردستان اويه پيامي مزگو تكان الهي خومان اشتي او اوداني وعدالت بو هموان كوام ترسي وتاي ايني اي بي اگاي نزان ربكن اخوا لخوا بارنوا ودعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لخوا بارنوا رويت يبكن دلين يا ربي خوايا بخاطرنا وجوانا كان خلي ما خوش بي خوايا عاقبتها ملاك ما بخير بجري خوايا او مالاني تشو آجا ويتدا بي بدم تشو آجا وكاني أنا خوايا اواني نخوش يعني خواش فابو نخوش كاني بنير يا شافي خوايا اواني مشكلان هي مشكلة كان بوشار سركي خوايا واني منال يعني منال يعني بيتي اوي منال هي منال كاني بصالح كين يا ربي خوايا اوي خيري دوي بم كردستان توشي خيري كين يا ربي خوايا ام اغري شوار دوري گرتوين خوايا او اغري نگات خومان خوايا اش برحمتي بيداك يا رب العالمين يا ربي خوايا كركان مان محفوظ كيا الله خوايا اواني خيري عندي بوم كردستان او پاريزران ام كردستان خوايا بيان پاريزي يا ربي خوايا بركت خير مال وحال مانوا خوايا ايمان ما سلامت کی خلق و خاک من سلامت کی اوی دل بخما دلی خوش کی یا رب العالمین یا ربی خوا برحم خود رحم ما پی بکی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم آمين.